Nepravděpodobné. Tyhle netráví zrovna moc času na haly Bud Boulevard. Na tebe jsem tam zrovna narazila. Vypadáš skvěl. Báječně sem zapadneš jenom, ať se snaží. Společenská a usmívej se. Zopakuj mi, proč tam jdeme? Business. Vždycky je za vším business.